sheytaane la jóge, maanaam li nga xamante ne moom lay tekki. Nag waxoon nañ ko mu nekk ñaari maanaam yoo xamante ne mën na koo tekki. Bu njëkk bi moom mooy loolu dafay tekki ne maanaam dëgg-dëgg sheytaane moom moo këdd nit ki ci anam boo xamante ne ñun xamuñu ko. Te loolu maanaam yanu na maanaam ndax bu ñu gisee xadis bi nga xamante ne moom mooy hadith safiyyah bint huyay radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mo nek ci ñaari sahih sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima mun inna ash-shaytana inna ash-shaytana yajri fi ibn adam majra dam manam ak ci benen riwaya mun inna ash-shaytana yajri min ibn adam majra dam manam shaytana day daw ci doomu adam bi ni deret di dawe ci mom wala bok shaytana day daw ci doomu adam fi nga xamantene moy place bi deret ji di daw ci mom manam lolu yeb bu fekente ne lolu xam nañu ko kon dañuy xam ne mos jombul mos sheytaane di teud li nga xamantene mom moy jigen di bu ko defee manam sidit gi daal di fatch bu fekente ne sidit gogu nak fatch na te sidit gogu waxon nañu li nga xamantene non lañu tuddu waxon nañ ne dañ koy wax aanit dañ koy wax azil dañ koy wax azir dañ koy wax azil itam manam lolou waxon nañ ko manam sidit gogou non nga xamantene mom moy fatch ba tax deret di yoju di genné ci jigen ji manam tuddu deret jor ngel manam lolou waxon nañ ko itam légui amana benen bi moy keddu sheytaane gi mom moy bu fekkentene sidit gogou yalla daf ko natto jigen ji ba sidit gogou fatch nak légui nak sheytaane daf fay jaar di indi ay jax jaxal ci xelu jigen ci manam bu ko defé mu daal di nek ko xamantene nak xelam day eulemu dotul xamanté ana lan lay def ci jaamu yalla am dotul xamanté kagn lay julli dotul xamanté kagn lay wor dotul xamanté kagn la wara mëna sekk ak jëkërëm dara ak niki nonu dotul xamanté kagn la mëna jang alquran ak kagn la ko wara te mëna jang dotul xamanté kagn la wara mëna dugg ci jakka ji nek fa ak kagn la fuy mëna gum dotu ko mëna defaté ak yeneen att yi nga xamantene ñom ñoo ci aju yo xamantene insha Allah dinañu ci ñew ci hadith bi nga xamantene ñom ñoo ci teggu manam legi bu boba legi manam kon mom nak ustahidat manam ñaari mana yoy yep mën nako yar waye li nga xamantene dal mom lañuy mëna wax mom moy deug deug day joggé ci kedduk sheytaane mom jor ngel niki nonu tamit bu ko bu amé ba nopi bu fekkentene jigen ji xamul li nga xamantene mom mo ci aju ci ay até sheytaane da fay daldi jaaré manam ngir manam jax jaxal ak indil problème ki nga xamantene mom moy jigen ji légi nak fi tamit mu daldi def kon légui mu daldi wax né kon nak an Aïshata jël nañ ci Aïshata radiyallahu ta'ala anha anna umma habiba nakat umma habibata bint jahsh radiyallahu ta'ala anha ustahidat dafa manam dafa gis jorngal sab'a sinina manam jurom ñaari at manam jurom ñaar ci ay at lolu la gison ci ay jorngel legui nak baat bi manam moy sinina manam yoy manam exception lañ ci manam li nga xamantene ñom ñoy pluriel yi ndax xam nga li nga xamantene mom lañ xam moy muzakkar salim manam jam'u muzakkar salim lolu mom moy masalan tay buñu waxe muslim daal wax muslimuna wala bok yu debe nek non waye sanatun ñu daal wax sinina lolu manam sinuna yoy ay exception la ci manam li nga xamantene non la baat bi di mel motax le ñor motax sana def nako wax tamit sanawat manam def nako pluriel etam sanawat lolu manam niki nonu manam jurom ñaari at manam kon jurom ñaari at yi nak legi bu boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ ci manam jurom ñaari at yi ana naka la demé won ñen ñi dañu wax ne manam jurom ñaari at yi dafa nek jurom ñaari at yo xamantene manam daf ko gis jor ngel ba nopi doga ñew nak gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man kat dama bayyi won julli jurom ñaari at ngi ni manam may tok xawmu nu may def ndax li yanu na manam ma tok jurom ñaari at bi gis jor ngel jurom ñaari at yo xamantene duma julli duma wor ndax lolu yanu na mana bu ko defé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niko adedet lolu yanuul mana dal niko zalika irq manam dedet lolu du nonu lolu yanuul mana légi nak bu ko defé manam li nga xamantene tamit mom la bo xolé batay li nga xamantene manam lolu mom motax ibn al qasim rahimahullahu ta'ala mu abdurrahman ibn al qasim al utaki nga xamantene mom imam la ci amin a'immatul malikiyya rahimahumullah nga xamantene mo nekkon imam malikiyya ci jamonom manam bi nga xamantene mom la fi imam malik jugge rahimahullahu ta'ala mën nañ ni manam moy nga xamantene mom moy malikiyya ki ñu gëna baangi xel ay waxam manam mom moy ibn qasim rahimahullah dafa manam bokon ci manam ci talib maliki misri yunay mom dafa wax ne dafa ne li nga xamantene manam li hadith bi ni da fay tektele ci anam gu leer ci ne kat bu fekenteene jigen ji dafa gisone ay jorngel ba tax mu bayyi julli bu boba nak be manam kenn duko faylo julli yoy nga xamantene mom la bayyi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la gisone mom la ummu habiba radiyallahu ta'ala anha ñewon laj ko manam dafa ñewon laj ko manam du te faylo wu ko julli ndax juroom ñaari at la won manam juroom ñaari at la tok te julli wul waye amna mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah kumna al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah ak ñeneen ñom dañoo wax ne li kat lolu tektele wul lolu manam manam bi mëna nek ne dafa ci bir juroom ñaari at yeb manam li nga xamantene mom la gis mbeur yeb moy lata muy mom la gis jorngel yeb lata muy xam yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak gannaaw manam lata muy lat yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak gannaaw bang ko laaje manam lepp jurom ñaari at le duré manam ko lolo xamuñu ci aya bi hadith bi ni luy tekkle ne manam ñu jurom ñaari at yi daf ko tok doga ñew laaj yenenbi sallallahu alaihi wasallam waya li nga xamantene dal mom lañ ci xamé li ci gëna mag mom moy di dal jurom ñaari at la diiré légui nak ñaar yoy yep ay gis gis la yo xamantene borom xam xam yi rahimahullahu ta'ala dañ ko gis at yi nga xamantene ñom ñoo ci aju insha Allah ta'ala dañu ko gis wala bok amna ci sax lo xamantene gisoon nañ ko ndax gisoon nañu ne ki nga xamantene mom moy ki gis jorngel bu deme ba xamne li jorngel da fay fay julli nga xamantene ñom ñoo aju won ci lolu neena fa sa'alat neena mu daldi laaj manam fa sa'alat mu daldi laaj rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ni nga xamantene nonu la nekke ci riwaya manam ni nga xamne nonu la nekke ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala mo istaftat moy dafa laaj fatwa ni nga xamantene mom la az-zujaj rahimahullahu ta'ala wax ci li nga xamantene mom moy walu gogu nonu manam moy istaft manam batu fatwa manam mom moy rek laaj ate mom moy laaj ate ak saxalu ate lol mom moy li nga xamantene mom moy mu lol moy fatwa moy joxe ate bu deugur manam li moy ate bi lol mom moy fatwa manam buñ ne diw de joxe na fatwa moy dafa wax li nga xamantene mom moy ate sharia ci li nga xamantene mom moy masala bi lolou la batu fatwa di tek legi nak su fekenteene manam motax dañ wax fatwa di wax tamit futiya nit non bu fekenteene dañ koy pluriel dañ nan al fata wi lol mom moy ciosanu bati waye leg leg tamit daganna comme ni nga xamne nonu lako waxe batay rahimahullah mom az-zujaj ci al misbah rahimahullah mudad dof na wax tamit fatawa lol moy li nga xamantene moy li gëna ci wax mo gëna woyof ci lamine legui nak bu ko defé mu ne way ciosan bi bat bi nak fata wi la manam kon mom fasa alat mudadilat rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam mu an zalika ci lolou moy li nga ci mbir mom non bimu ko laje nak manam ci li nga xamantene mom moko dal fa amara manam fa qalat yananti bi sallallahu alayhi wa sallam qala mudadil wax na in zalika in mu ne ko zalika lolu kat sidid la gu fatte waxon nañ sidid gogu ni nga xamantene non la tuddu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daniko inma zalika irqun lolu day sidid rek la gu fatte muné nak kon nak fa muné ko nak faqtasili nanga japp muné wasalli te nga julli li nga xamantene mom moy zahiru riwaya bobu ak ni nga xamantene non la ñëwé ci suñu hadith ni nga xamantene mom lañu wéssu mom moy bu neeku faqtasili nanga sangu bu fara dal ni ko wasalli te nga julli lool mom moy da fay sangu ben yoon manam comme ni nga xamantene non la dello won ki nga xamne mom moy ummu habibata bint jahshin ak fatimata bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anhuma ni nga xamantene non la len dello won ci li nga xamantene mom moy manam seen aada bu nga xamantene bu fekenteene xamuñu seen aada wala bok ñu fatte seen aada mu delo len ci jurom benn fan wala ci jurom ñaari fan comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu wéssu lolu day tektale ne manam kon manam cangay gi mom benn yoon rek lako wax comme ni nga xamne non lako won summa tasli wa salli top nu nga sangu cangayal farata wa salli te nga julli lolu manam moy kon ben yon la waye nak li nga xamantene mom moy hadith bi dafa ñew ci riwayatu bi imam abu daud ak imam al bayhaqi rahmatullahi alayhima ñu daal di wax ne faqtasili likul fa ñu ne mu ne fa amaraha rasul nabi sallallahu alayhi wa sallam an taqtasila likul salah yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko digel muy sangu cangayal farata ci julli gu jot waye hadith bobu comme ni nga xamantene non la ko imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala waxe mom moy riwaya bobu mom werul te riwaya bobu degeerul niki non tamit manam lolou mom moy li nga xamantene batay mom la lu bari ci ñi nga xamantene ñom ñoy fuqa manam lolu tamit manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute nañ ci waya dal ala kulli hal nu wute bobu non insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ndax dafa wara sangu cangayal farata ci julli gu jot wala bok waaw wala deet ak tamit mo lolu mom motax imam al-lays rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene mom la solo suñu hadith bi bimu pare dafa wax ne mune ma amaraha ma zakar ibn shahab mune ibn shahab la yadhkuru salata manam tudul ma astaghfirullah al ikhtisala li kulli salatin ibn shahab tudul ikhtisal li kulli salatin manam waye nak mom ci bopam manam moy ki nga xamantene mom moy fatima ma astaghfirullah ummu habiba radiyallahu ta'ala anha mom mo dan sangu manam mom moko dan defal bopam manam lolou motax ya aisha radiyallahu anha dan fa kanat mu nekkon ko jigen jo xamantene nak mom taqtasiru da dan sangu cangayal farata li kulli salatin ñeul julli gu jot manam kon mom moy sa yore julli rek daf dan sangu cangayal farata way lolou nek lu won lo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko ko digal légi nak bu boba li nga xamantene mom mo dess kon ci bi légui nak mu daal def ay mbir yo xamantene ño dess kon manam ci suñu mbir mi manam moy daal julli daal sang kon sa yo xamantene daal na julli légui nak manam kon mën nañu daal giirn ci bi manam ci li nga xamne mom mo aju ci bati légui nak mu daal dess mas'ala yi nga xamantene ño nek ci suñu hadith bi lu ñëk li nga xamantene mom moy mata leral laata ñu dugg ci mas'ala yi mom moy ne amna ño xamantene xamnañu leen fukki jigen ño xamne jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daan nañu gis jorngel manam daan nañu am règle bobu nga xamantene manam normalul daf daan prolonger wu fukki jigen ño xamne ñew nañu ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam diko ko wax subhanallah andak xolal li nga xamantene mom la imam al-haramain rahimahullahu ta'ala wax ne manam jorngel dafa nek lo xamantene dafa neewlu muy am wa subhanallah xolal jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bir madinatul munawwara ala sakinah afdalus salatu wassalam yebni imam mu am fukki jigen ño xamantene ñom daan nañu gis jorngel gogu non lolu yep ngir rek subhanallah nga xamantene dinañu mëna teural atté diiné ji nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dina jangal jigen ju ci nek ak kawam manam ana nan moy ni nga xamantene mom lañu wara def manam fukki jigen ñoñu nonu mom moy ñetti doomu jetti doomu jaxsi manam mom moy Zainab bint Jahshin mi nga xamne soxna la ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu nekké ci riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah manam moy i'taka fa nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'd azwajihi mun fastahadat manam dafa am len yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa duggu i'tikaf ak lenn ci soxnaami manam mu def istihadat muna fa kana tajlisu fi mirkan manam daf daan tok ci ben fan manam lol non manam ci la daan tok bu ko defee muné lolou bu ko defee manam li nga xamne mo daan tour fofu non li nga xamantene manam mom moy kon ummu manam Zainab bint Jahshin radiyallahu ta'ala na xamono ci niki non Sawdata bint Zam'a ummul mu'minin radiyallahu anha mom tamit daan na gis jorngel ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene nonu la saxé ci sunan imam abu daud ak niki nonu non manam waya ta'liqan waya ni nga xamne non la saxé itam ci musnad imam astaghfirullah ci sahihu imam ibnu khuzaimah rahimahullah niki nonu tamit manam ni nga xamantene manam mom moy zainab di zainab bint umm salama radiyallahu ta'ala anha wa lol tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute nañ ci ndax ni nga xamne mom lañ ko inde dafa am taraddud manam ak def la niki nonu tamit ki nga manam daf ak dengi manam niki non te rawati na bu fekente ne comme le imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala wax manam dafa wax ne li nga xamne moy zainab bint umm salama rabibat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhuma manam dafa manam mom dafa nek ko xamantene xale la won bi jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon nak manam nek na lu tum ranke mu nek bir jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam di gis li nga xamantene mom moy jorngel niki nonu tamit manam ki nga xamantene mom moy asma bint umays comme ni nga xamne non la ñewé ci sunan imam abu daud rahimahullah manam asma bint umays radiyallahu ta'ala anha mom tamit daf daal gis jorngel niki nonu la nek ci sunan imam ad-darqutni ni suhayl sahl sahlat ibn suhayl manam mom tamit dan ko gis mu dadi am tamit badiyat bint khaylan mom tam dan na gis jorngel ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak asma bint marsad lolou manam am ak manam ak ummu salama manam ummu salama radiyallahu anha nga xamantene mom tamit manam ci sa'd ibn mansur manam mom moko solo manam ci musnadam rahimahullahu ta'ala ak tamit ki nga xamantene mom moy manam ala kulli hal dal fukku lañ yo xamantene imam az-zurqani rahmalahu ta'ala manam wayna len ci bi nga xamantene mom la nek manam di sharh muwatta imam malik rahimahullah niki non manam ci suñu hadith bi ni niki non ki nga xamantene mom moy imam as-suyuti rahmalahu ta'ala wayna manam fukku yoy waya imam as-suyuti rahmalahu ta'ala wayam bi dafa am lu ci manke manam dafa def asma mu tuddu len mu nek ben fek ñaar lañ niki non mu dadi remplacer mu tuddu zainab tuddul ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma manam manam lolu manam mom way motax way mom az-zarqani bi rahimahullahu ta'ala mom mo gëna mat mom daf na qad istuhidat fi zaman al-mustafa banat jahshin wa sahlatun wa badiyah wahind mune wahind ak hind manam moy banat jahshin la ñëk wax manam qad istuhidat fi zaman al-mustafa banat jahshin sahlatun wa badiyah muna wa hind mom moy ummu salama saudatun muna sauda ak muna manam kon wa hind saudatun wa fatima ak fatimata bint abi hubaysh radiyallahu anha bi nga xamne mom mo nekkon ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu wessu muna wa bint marsadin rawaha rawiya ak bint marsad manam moy ki nga xamantene mom moy asma bint marsad muna rawa harrawiya ñi nga xamne ñom ñoy ñi solo ñom solo nañ leen manam kon mom mu ne kon nak qadistu hidat manam deug deug amon na jorngel fi zamanul mustafa ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy kan banat jahshin ñet doomi ñi nga xamne ñom ñoy doomi jahshi manam moy fatimata moy zainab bint jahsh ummu habibata bint jahsh ak hamnata bint jahsh radiyallahu ta'ala anha mu ne banat jahshin mune sahlatun manam moy sahlat ibn suhayl mune wa badiya muy badiya bint ghaylan mune wa hind moy um salama radiyallahu anha mudadi wax hind mune saudatun muy sauda bint zam'a radiyallahu anha mune wa fatima muy fatimata bint abi hubaysh mune wa akkan mudadi tuddu ki ci dess num tuddati bint marsad moy asma bint marsad ak asma bint umays itam manam kon ñom ñuy fukk manam kon tuddu na tamit asma wala asma mun kon daf ni qad istuhidat fi zamanil mustafa banat jahsin sahlat banat jahsin sahlatun wa badiya wahind asma wa kay saudatun wa badiya non la wahind hind asma bint umays sahlatun sahla wa badiya ak badiya wa fatima bok ak fatimata bint abi hubaysh muné wa bint marsad moy ak wa ak bint marsad asma bint marsad radiyallahu anha muné ñooñu ñepp nak rawaha solo na len arrawé ñi nga xamné ñom ñoo solo hadith yi manam kon li mo ñi ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo amon jorngel ci jamono yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam légui mu daal dess kon ñi nga xamantene ñom ñoy manam mu daal dess kon ñi nga xamantene manam mo ñom ñoy manam ñi daan gis jor manam latte yi nga xamne ñom ñoy ci aju bok na ci atte yi nga xamantene ñom ñoy ci gën rañeku danaka bari wul atte bi nga xamantene mom moy bi ci ñeuk bi nga xamantene mom lañu wara gis manam mom moy ndax ki nga xamantene dafa amé jorngel dafa wara sangu saasu nek waaw wala deet li nga xamantene mom moy wax jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala te ñom ñoy wa madhahibul arba'a moy dañu wax ne ben yon lay sangu ci ngaayal farata lol moy li nga xamantene mom moy li ko uli war ci mom way ñi nga xamantene mu am lenn ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak lenn ci salafi ku melni ali ibn abi talib ku melni manam ata ibn abi rabah ak lenn ku melni Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an jami' ñooñu dañ doon wax ne dafa war di sangu ca ngaayal farata sa su nek manam loolu nak li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah mom comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé manam mom moy dafa wara sangu farata rek ben yoon comme ni nga xamantene nonu la ñëwé ci hadithu Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala bi mu xamantene mom lañu romb manam daf ni ko sum muqtasili wa salli top na nga sangu ca ngaayal farata te nga julli niki nonu tamen mu daadi wax ne té bokk na ci li nga xamantene tam mo koy gëna dëgeural mom moy suñu hadith bi riwaya yi nga xamantene mom la ñëw té Layf ibn Sa'd rahimahullah wax ko daal di wax né loolu mom la mom mo am mom moy di bern yoon rek lako yenente bi sallallahu alayhi wasallam digëlon mu sangu way ki nga xamantene mom moy fa moy xamnata moy ummu habiba radiyallahu anha mom mo gisulon bopam di sangu ca ngaayal farata sa su nek niki nonu ñewna ci riwaya bu imam way nak li nga xamantene mom moy ñewna ci riwayatu bu imam abu dawood rahimahullahu ta'ala ni ci manam niki nonu ñewna ci riwayat ibn abi dawood ak bu imam ad-darimi ak bu imam ahmad ak bu imam at-tahawi rahmatullahi alayhim nga xamantene bu yoon yep nak dafa jaare ci ibn ishaq muhammad ibn ishaq rahimahullahu ta'ala mu jele ko ci imam az-zuhri rahimahullahu mu jele ko ci urwat ibn zubair mu jele ko ci ya aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mune yey jamono ji mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko digalon mune fa amaraha an taqtasila li kulli salah ci benen riwaya mune daf ni ko faqtasila li kulli salah manam nga julli nga sangu cangayal farata sa yo waré julli waye lolu non li nga xamantene mom niki non Sulayman ibn Kathir tamit top nako ci lolu waye comme ni nga xamantene non lo imam Al-Bayhaqi ak Imam Abu Dawood rahmatullahi alayhima ni nga xamantene lañu wax ni riwaya yoyu njumte la Muhammad ibn Ishaq deug la ta siqala bo pare nak nek talib Imam Az-Zuhri rahimahullah waye ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gëna deugër ci Imam Az-Zuhri ando nak Imam Az-Zuhri yagoon ak mom rahmatullahi alayhim manam ñom ñep dañoo solo manam li nga xamantene ci Zuhri ben yoon lañ wax lo tax Allah rahimahullahu ta'ala dal dikoy jundju ci riwaya bi nga xamne mo nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah ndax li nga xamne mom la wax moy day tektelene mom degon na ne manam amna ñuy wax ne Imam Az-Zuhri rahimahullah dafa wax ne manam ci riwaya ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digal xamna ummu habiba radiyallahu anha ne ko del sangu sa yo wara julli waye nak muy wanani lolou njumte la dafa warene motax mu ne dedet waye kan waye mom ummu habiba radiyallahu anha mom motanon di sangu ca ngaayal farata sa yo wara julli niki nonu tamit lolou mom rawati ne lolou mom moy mazhab yaa aisha radiyallahu anha ne ben yon rek nga wara sangu ca ngaayal farata sa te ca ngaayal farata té lolou bu fekkonté nak mom li nga xamné moy li yanoul mana mom moy mu féké jotay bi féké li nga xamanté né moy laaj bi ba nopi nak tontu wut manam ba nopi mu daadi am benen mazhab bokut ak mazhab bi amna motax mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala mom moy ki nga xamné ku melna imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala dafa wax né ummu habibata radiyallahu anha liko dalon mom moy juyer la jo xamné mutahayyira la koku insha Allah ta'ala dinañu ci ñew moy ko xamné dafa jaxso complètement ci dereta bi koku dinañu ci ñew insha Allah ta'ala ci ay atem mu ne lolu mom motax mu daadi mom mu daan am atte manam mu daan mo lolou mom motax mudan sangu ca ngaayal farata julli bi jot koku rek la war waye lolou dina ñew ci atté koku insha Allah ta'ala legi mu daal dess ki nga xamantene manam mom moy ki nga xamne dafa gis jorngel normalement masalan moy ko xamantene tay daf daan gis juroom fan manam la daan gis mbeureugam mu jek jek benn bes rek daal di koy gis 20 jours manam gis ko 20 jours bu jek jek benen wèr bi bu ñëwaat mu gisat ko 20 jours benen wèr bi bu ñëwaaté mu gisat ko 20 jours manam moy lu upp fukki fan ak juroom lolou nonu day tektale ne manam kon mom manam dérat yi muy gis lolou jorngel la juroomi fan moy mbeureugam kon boba nak day daadi sangu day julli di benn yoon rek lay sangu farata niki nonu su fekente ne xamé na mbeureugam même bu dé dérat di day continuer waye xamné ni man juroomi fan la daan gis boba juroomi fan rek lay daadi gis bu fekente ne masalan tamit dafa nekkon bu fekkentene tamit masalan dafa nekkon jigen jo xamantene daf dan gis masalan fukki fan yu nek la dan gis mbeureug manam bu boba wala bok deret ji daf ko dan xamé ndax da dan xamné man kat fukki fan yima dan gis mbeureug deret ji nga xamantene mom la amé won da dan ñuul bu boba day daali xamné mom kat comme deret ji nga xamantene mom la dan yoré daf dan ñuul bu boba deret joju mom lay daldi xamewé li nga xamantene mom moy mbeureugam donte mbiri dafa continuer di am lool moy li nga xamantene mom moy atm comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci suñu hadith bi nga xamantene mom lañu wéssu légui nak bu boba lool koku day daldi sangu cianga yel farata sa yu gisé ni légui nak dérèj di arrêté na li nga xamantene mom lay mom manam mom lay gis légui dotu jorngel waya dérèj di dérèj mbeureug la lool sa yo xamantene remarqué nako nak rek bobu boba dotu sangu dotu day daal di continuer di sangu manam day daal di sangu cangayal farata ben yon legui nak bu ko defé nak day daal di japp pour yenen julli legui nak lool moy li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah taala legui nak mu daal di dess fi benen masala mom moy ndax dafa wara japp sa yu wara julli ndax manam sa yu fekente dafa wara juk julli rek da wara japp wat lool mom moy benen masala bi legui boba li nga xamantene mom moy tontu bi dañ nan la borom xam xam yi rahmuhullahu taala dañ ci wute wi nga xamantene mom moy bi ci ñeuk mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy manam wute bi nga xamantene mom moy bi ci ñeuk mom moy ne fi ni mom moy dafa am ci riwaya bo xamantene batay bu imam abu daud la rahimahullah ak imam an-nasa'i rahimahullah ci hadith fatima ci hadith hamnata bint fatimata bint abi hubaysin bi manam moy hadith bu ñeuk bi hadith fatimata bint abi hubaysin radiyallahu ta'ala anha bi te mom moy suñu hadith bi nga xamne mom moy hadith bu ñeuk bi manam dafa am hadith bobu dafa am riwaya bu nek ci sunan imam abu daud rahimahullah nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko way nak nga julli sa yo xamantene nga japp sa yo xamantene da nga wara julli summa tawadda li kulli salat way lolu non manam imam abu daud rahimahullah ta'ala neena njumte la way amna tamit ki nga xamantene mom moy ki nga xamantene manam mom moy Hammad ibn Zayd rahimahullahu ta'ala tamen mom solo na hadith bobu ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah manam ci riwaya mom tamit manam kok tamit hadith bobu non comme li imam an-nasa'i wax rahimahullah mom rek mom mo solo hadith bobu dadi wax ne na ngeen japp manam summa tawadda li kulli salat ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon fatima bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala ne ko nga julli sayo nga japp sayo wara julli niki nonu ki nga xamantene mom moy imam muslim rahimahullah imam al-bukhari rahimahullah ci hadith bi nga xamantene tamit batay moy biñu wessu moy hadith fatima bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha mune qala abi mune qala hisham dafni qala abi manam sama papa neena thumma tawaddai li kulli salatin hatta yaji al-waqt manam hatta yaji dhalika al-waqt manam top nanga japp sa yo wara julli ba waxtu wi delu ci wat manam waxtu wi nga xamantene moy sa waxtu mbeureug delu ci wat manam lolu yep kon manam ba delu ci wat ba nga labat bo ba ngay doga sangu wat ca ngayal farata legui nak lolu nonu borom xam xam yi rahimahumullah dañu lu ci upp ci ñom dañu wax ne lolu urwat ibn zubair la radiyallahu ta'ala anhuma mom mo amul mazhab bobu waye wax joju nek lolu wax ju tukki ci sangi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga xamne nak mom wa al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala daf ni lolou kuko wax djumna ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy ni bat bi demé lol mo lay wonné du mudraj moy tay ab kenn ku solo hadith dal di ñew di netel hadith bi ba pare dal di ci gisale lo xamantene japp na ni explication la bu mu wara apporter ci hadith bi mu yok ko ci té leralul né li explication la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañuy def bi yitté deug yitté pour wané ni li nga xamné mom moy li fi la waxu yenente bi yam sallallahu alaihi wasallam li diw moko ci yok bu ko defé ñu xam ana bal at lañ koy jox rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a manam li nga xamantene mom la ibnu hajar nak rahimahullahu mom moy mbir mi du mudraj parce que su doon mudraj la konon ton manam du wax wata wadda li kulli salat nga japp ci julli bu nek danan wata tawadda lay wax manam kon na japp mom jigen di li kulli salatin sayu wara julli lol moy li nga xamantene manam mom la ibnu hajar wa rahimahullah way li nga xamantene moy waxu li upp fuf ci borom xam xam yi li nga xamantene mom lañuy wax rahimahumullah mom moy lolul ibnu hajar wa rahimahullah du nonu dafa djum manam li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah mom modi lolul manam ne waxu ror watala rawatina ne kumel imam malik rahimahullah ta'ala solo na ci hisham ibn urwa mu jele ci bayam ne bayam lolul la daan wax ne manam dafa wax ne al mustahab